น่าจะมีคอนทริบิวชั่นจากพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็มาศึกษาหลังจากนั้นเขาก็เขียนออกมาเอาตัวอย่างจากศาสนาของเราเนี่ยไปเคลื่อนไหวทางบ้านเขาทางนิคารากัวจึงเกิดพวกแซนดิสนิสตาขึ้นมาจึงเกิดเป็นพวกโซลิดานิตี้อะไรเนี่ยขึ้นมาต่อสู้จนเก่งขึ้นมาจนดีขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเป็นลักษณะพิเศษที่สุดคือประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นคอนทริบิวชั่นเป็นส่วนช่วยให้สังคมรอดพ้นจากวิกฤตการณ์แต่เสร็จแล้วพวกเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยได้ช่วยบ้านช่วยเมืองของเรามาตลอดอย่างไรมาในภาวะปัจจุบันถึงลักษณะปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายอย่าภาคภูมิใจว่าศาสนาพุทธของเราเจริญอย่าภาคภูมิใจถ้าท่านเห็นวัดวาอารามใหญ่ๆโตๆเห็นคนเข้าไปทำบุญมากๆเวลาเอาบุญมีสวนสนุกมีอะไรต่ออะไรท่านอย่าได้ภาคภูมิใจเลยอันนั้นคือการกินมูลเก่ากินบุญเก่าของพ่อของแม่ถ้าท่านจะวัดศาสนาของเราเจริญหรือไม่ท่านจงดูจิตใจของประชาชนในประเทศไทยของเราว่าคนไทยเรามีความสุขไหมคนไทยเราเบียดเบียนกันมากไหมปีที่แล้วพ.ศ.2534วันที่23ธันวาคมหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือมติชนประเทศไทยทั้งหนังสือวอลล์สตรีทเจอนั่นของเมืองนอกทั้งหนังสือพิมพ์เดลี่ไทยลงตรงกันบอกว่าประเทศไทยได้แชมป์อันดับ2ในการฆ่าตัวตายของโลกเป็นอย่างอุอังสังขยาบอกขาดตัวตายหรือว่ามวลซืนมีแห้งคนฆ่าตัวตายนี่คือคนทุกข์ที่สุดนี่เป็นการฟ้องศาสนาแล้วศาสนาได้ทรุดลงแล้วไม่มีในจิตในใจพอเมื่อปีที่แล้วเราฆ่าตัวตายอันดับ2ประเทศเล็กๆฆ่าตัวตายได้อันดับ2ปีนี้ฆ่ากันตายอันดับหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาไม่ใช่ฆ่าตัวตายได้บัดนี้ฆ่ากันบัดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษสานังเมื่อใดทำวิในศาสนาของเราตถาคตยังมีอยู่ในโลกในหมู่มนุษย์เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์ในโลกนี้เพียงนั้นศาสนายังมีอยู่ก็คือมันมีความสุขนั่นเองจิตใจคนมีความสุขแม้จะไม่ร่ำรวยอาตมาเดี๋ยวนี้มีความกลัวมากอันหนึ่งวันหนึ่งอดทนฟังอาตมาเนี่ยพยายามเปิดวิทยุไม่ฟังของ BBC ไม่ฟังข่าวต่างประเทศก็มาฟังประเทศใกล้ประเทศลาวนี่ก็เคยเปิดฟังหลักฟังเจ็ดมือสิบมือก็ไม่เคยได้ยินพันบอกขึ้นศาสนาจักเถื่ออยู่ไกลๆเฮาเนี่ยก่อนที่จะเข้าพรรษา 7-8 วันอาตมาก็พยายามเปิดประเทศลาวเพื่อจะศึกษาดูว่าพี่น้องเฮาเนี่ยยังมีศาสนาบ่ในหัวใจของผู้ปกครองในหัวใจของรัฐบาลบ่มีเลยบ่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติว่าซั่นต่อไปนี่เป็นบทวิจารณ์เกี่ยวกับการเฮ็ดนาแสงว่าซั่นนอกจากเฮ็ดหน้าแสงกับต่อไปนั่นเป็นคำกล่าวอัดการประชุมสัมมนาในการปฏิรูปการศึกษาโดยทานพูนสิ่งประเสริฐปิดสัมมนาเขามีการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการศึกษานั้นเขาก็ไม่ได้เน้นมาที่ศาสนาจนกระทั่งวันเข้าพรรษาก็ไม่มีข่าวว่าจะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าฮีดในการเข้าพรรษาเดือน8ได้ลำลวงมาถึงปวงหมู่สังโฆคุณเขาวัดซาจำจ่อยหีด12ของไม่เห็นพูดถึงเลยประเทศลาวแสดงว่านั้นก็หมดไปเสื่อมไปแล้วถ้าเป็นหมักผ้าก็เลือดแต่กระโปะเป็นเพลงเพียงกะลาทีนี้มาประเทศไทยเราก็มาดูว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสุขกันดีไหมลูกเต้ายังเคารพพ่อแม่อยู่หรือไม่ลูกศิษย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือไม่บ้านเมืองมีระเบียบวินัยรักกันสมัครสมานสามัคคีเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปานีอยู่กันฉันพี่ฉันน้องเหมือนสมัยพ่อแม่หรือไม่เดี๋ยวนี้ไฟฟ้าสว่างสวัยจิตใจมืดมนทั้งกลางเว้นกลางคืนหุงเหื่องเลือหล่นแต่ว่าคนในบ้านย่างตำกันบ่ทำข่าวคือจังคนแปลกหนาแดนดาวทินไกสิไปเนื้อลือไต่ว่ามีเงินยืนโจมโปมพ่อปานเดินหลงทางอยู่ในป่ากว่างดงดาวผู้เดียวว่ามีไผเอิญหัวเจ้าขี่รถได้เจ้าบ่มีเงินแต่ก่อนนั้นอยู่กันบ่มีไฟฟ้ามีกระบองใต้แต่จิตใจสว่างสวัยย่ำคำย่ำแร้งถือถ้วยแกงไปส่งเฮือนพี่เฮือนน้องเป็นเด็กหน่อยจนขี้ข้าน อาตมามาฮอดไปส่งอันแน่ไปส่งบ้านนั่นแน่เอาแกงไปเอานี่โว้ยกินเองให้มันแล้วก็ยังก่อนเป็นเด็กยังไม่รู้จักวันดีคืนดีพี่น้องก็เอามาส่งเราสมัยนั้นบ้านเมืองมีสุขแม้จะไม่มีเงินมีทองพอเราถึงการเลือกตั้งประชาธิปไตยผ่านมาอาตมามีความหวั่นเกรงอันหนึ่งว่าปีกายเราฆ่าตัวตายอันดับ2ปีนี้มีการฆ่าตัวฆ่ากันตายอันดับ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนราชดำเนินพฤษภาธมินนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่การขาดคุณธรรมของพระพุทธศาสนาในใจของผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นถ้าหากเราจะดูว่าศาสนาของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรสังคมเรามีพุทธศาสนาในจิตในใจแค่ไหนก็จงดูครอบครัวดูใจเรามีสุขหรือไม่มาดูครอบครัวดูสังคมหมู่บ้านดูสังคมเมืองดูสังคมทั่วๆไปแต่นี้เพียงแต่ในครอบครัวบางทีจะพูดกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่กับลูกพูดกันไม่รู้เรื่องฮู้แต่ภาษาบ่ฮู้เรื่องเว้าน้ําคุ้ยยังฮู้เรื่องอยู่ท่านยืนวี่หูจะว่าว่าว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องไถนาไปยศเดินมายืนจึกวี่หูอยู่ว่าว่าเจ้าของไปงมกบงมปลาเซยบอกลูกสาวยศอย่าไปอีหล่าว่าซั่นอย่าไปเด้อบุญบ้านนั่นบ้านนี่มันอยู่บ่แต่ผู้นั้นก็ยังไปเด้ผู้นี้ก็ยังให้ไปในไปยังว่าซั่นไปทีเดียวนึงดอกว่าซั่นให้เฮาพร้อมคันพ่อแม่เว้าหลายอย่าเว้าหลายเลยเด้ครับไปกรุงเทพซั่นเด้มามาก็ได้เด้บ่อยากเห็นหน้าคนในเฮือนเนี่ยไปอีหลีรถทั่วแลนรุ่นๆหลายๆอยู่ว่าซั่นไปซ้ําพ่อแม่เนี่ยเป็นกำพร้ามากขึ้นลูกเขาทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นกำพร้าลูกกำพร้าเต่าแต่ก่อนลูกเต่าหายบ่หนีตีบ่พายหายบ่เครียดบอกได้ใส่ฟังได้นี่หายก็บ่ได้ยอมเอายอมเว้าย่านลูกเครียดเว้าจังได๋เนาะมันสิบ่เครียดมันสิบ่หายเนาะคันเฮาอยากดีเฮาจมในจังหน่อยอยากให้เพิ่นดีหายอยู่ซื่อๆเนี่ยเป็นหยังว่าซั่นเฮาแล้วก็อยู่สมเฒ่าแน่ว่าซั่นเบิ่งพุ่นน่ะมันเทศให้เฮาฟังซั่นว่าอยู่สมเฒ่าแน่มีปากเอาไว้ทะย่ำหมากเขี้ยวหันเป็นหยังมหาจมยำๆแง่ๆว่าซั่นเกิดตั้งแต่แห้งกินมังงิ้วพุ่นบ่จักหยังดอกเจ้าว่าซั่นจังยามได้แห้งกินมังงิ้วบ่เคยเห็นจักเทื่อจมพ่อแม่บางคนนี่ร้องไห้ลูกมันไห้บางทีตีหมูซ่าตีหมาเสียตีงัวตีควายอยู่ตารางไห้ให้พ่อให้แม่พ่อแม่อู้อังสังขยาหันหน้าก็หวาคนพญากรรมพญาเวทเอ้ยมาเอาผู้ข่าไปเถิดผู้ข่าอยากตายจะแม่นนั่นตายลูกมันซึ่งมีไดแนวนี้ก็ได้อยากตายเว้ยลูกมันด่าลูกมันกระแทกแดกดันให้แค่นี้ขลานแลน้ำก้นเพิ่นอุ้มมับรถบัดนี้แพงหลายบัดนี้แพงหลายมาฮอดวัดท่านพระครูมากราบพระมับมับเฝ้านิสาทุท้อในผู้ข้าอายุยืนยืนเด้ออะไรบ่อยากตายได้บาดเด้อบ่เหนื่อยอยากตายบ่ได้อยากอายุยืนมันอู้อังสังขยานี่แล้วหนอมอกมากก็อยากตายซะก่อนเวลารักลูกแข็งหลังก็อยากอายุยืนยืนแต่จักสิเอาแนวไหนคือกันโลกประสาทก็กินหัวแล้วบ่นี่ผู้เดียวอยากตายผู้เดียวอยากยืนในสุดมันนานตายแล้วก็ผูกคอตายเพราะนั้นเขาวิเคราะห์ออกมาปีที่แล้วคู่เท่าข่าวพ่อข่าวแม่ปู่ย่าตายายฆ่าตัวตายมากกว่าคนหนุ่ม 16.5% ลดลงมาอีกวัยกลางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวมีหนี้มีสินมากติดอบายมุขงอมแงมหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายฆ่าลูกฆ่าเมียนำพวกนี้ก็ลดลงมาอีก 14% ลดลงมาอีกถึงวัยหนุ่มวัยสาววัยรักวัยหลานไฟหวานพลาดรักอกหักช้ำรักเดนตายผูกคอตายกินยาตาย 12% ลดลงมาถึงเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยก็ 11.5% สถิติสุดท้ายฆ่าตัวตายพิเศษหลายกว่าหมู่พระภิกษุสงฆ์ฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดา4เท่าเพิ่นอู้อังสังขยาอีหยังเพิ่นบาดนี่สมมุติน่ะถ้าลงพระฆ่าตัวตายแล้วแสดงว่าพระมีความทุกข์มีความทุกข์ก็คือไม่มีธรรมะในใจถ้ามีธรรมะในใจแล้วสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราหนอคนโบราณเป็นพวกอุกอังปานนั่นได้หันทุกอย่างลำบากพุทโธอาจารย์ฝันสอนพุทโธบ่ได้มาเทศน์โดนบานอาตมานี่เด้คันไปหาพุทโธเด้อสบายสบายเพิ่นว่าอาจารย์ฝัน อาตมาไปเห็นครั้งเดียวมาจากเมืองนอกไปกราบอาจารย์ฟันไม่เคยเห็นเพราะสมัยนั้นเรายังอยู่ถือศาสนาอื่นอยู่ไปกราบเขาว่าดีแทบไปท่านก็บอกว่าสบายสบายเฮ้ยใจสบายสบายเด้อพุทโธเด้อไปนาพุทโธไปให้พุทโธนอนพุทโธนั่งพุทโธเด้อพุทโธไปว่ารู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วคนโบราณใช้คำนี้ยามลูกตายเสียยามเมียตายจากปองตกละพุทโธโอ้ยเป็นจังสีข่วมตายนี่เปิงเป็นเทิงโลกบ่มีไผหลีกได้ท่อนท่อผู้เดียวพุทโธหูจักแล้วบาดนี่ว่าสันพญามัจจุราชพอเห็นแกเงินค่ำแม่นสิมีเงินคือไทยเอาบ่มีได้เนี่ยพุทโธเขาปองตกเดี๋ยวนี้มีบ่ละพุทโธคันพวกกรรมฐานนั่งอยู่ป่าโถว่าสันคันพาดตื่นแต่ดึกแน่สิบ่เป็นอัมพาตตายบ่พานั่งแต่ดึกแต่เดินแต่ว่าสันไปจำศีลกับอาตมาเนี่ยย่านปาดโคอยู่หันผู้ใดบ่เคยเพราะที่วัดอาตมาเนี่ยโยมจำศีลกับยาพระก็ตามตีสองต้องตื่นทุกวันตื่นตีสองนั่นปาดโคแล้วทั้งผลปาดว่าสั่นตื่นมาเฮ็ดอย่างนั่งสมาธิของดีมันสิได้ง่ายๆขันนอนอยู่มันเป็นสมาธิสิมาจำศีลหาสะแตกยังก็นอนอยู่เฮือนผลตัวเฮ็ดพระพุทธเจ้าวันนะหีนะภิกขเวอัคคสปติโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการทำเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แลสิไปนอนเขี่ยวหมากคุยกันเรื่องลูกไผ่ลูกเคยอยู่แล้วก็บ่ได้แล้วอาตมาบ่พาเอาบุญแนวนั้นพาตื่นตั้งแต่ตีสองนั่งสมาธิไปถึงตีสี่ครึ่งแสดงธรรมก่อนฟ้าสางให้ฟังแล้วไหว้พระแผ่เมตตาในวันจำศีลที่วัดทั้งโยมที่ไปจำศีลก็ต้องกินเวลาเดียวเหมือนกับพระในภาชนะอันเดียวฮัดกินใส่กะละมังปนกันเอกเลขคือห่างม้าหลดในท้องเอาหันมันก็เอกเลขอยู่ดอกกินคนละเถื่อก็ได้เมื่อเป็นวันในท้องเนี่ยเป็นหม่องตองหล่องแต่งแหล่งบนนี่ใส่ตำมะพุงบนนี่เขาละซองแกงหน่อไม้มันก็บ่ได้ว่ามันก็ใส่ลงไปน้ำกันหลดพาฟึกพระพุทธเจ้าว่าอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายกาเมสุอนเปกคินันติบอกงวดสานำแซบเลยฝึกผู้ลังคนบ่เคยไปหอดปาดพ่อว่าสันพาว่าพุทโธว่าปาดพ่อสิบ่ตายบ่พาตื่นแต่ดึกแต่เศร้าสิบ่เป็นอัมพาตตายบ่นั่งดนทำยังมาเศร้าก็จะได้กินข้าวสี่โมงเช้าแต่งอาหารเสร็จปาดโทษสิบ่เป็นโรคกระเพาะตายบ่น้อบาดเนี่ยว่าสั่นมันบ่มีพุทโธเลยมันเหลือแต่ปาดโทษเท่านั้นขันยามอุอังสังขยามาบ่มีได้พุทโธโธเอ้ยว่าสั่นโธเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นเราคนบ่ได้บาดเนี่ยโธเอ้ยมันโมเมนต์ปงในนี้ไม่ใช่แต่เพียงคนไทยฝรั่งก็คือกันพวกฝรั่งแต่ก่อนนี่ตกใจห้องหาพระเจ้าไม่กอดว่าสั่นโอ้พระเจ้าของข้าโซเฮบิกอดเว้ยพระเจ้าซอยข่อยแน่เอิ้นหาพระเจ้าเดียวนี่จ้าครับเอิ้นอยู่เมืองนอกบ่ได้เอิ้นหาพระเจ้าเลยยาไปเตสะดุดปังกาโมดิปานาเยกาโมโตคริสโตอันคีเรียซี่คือนึงฝากแปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงพระเจ้าว่าซั่นเฮ็ดให้กูเกิดมาแล้วกูมาเตสะดุดสุดต่อเฮ็ดหยังว่าซั่นฟันลงมาอีกอันคีเรียไอ้อันคีเรียนี่ไปว่าแนวเหนียวแนวเหนียวผู้ใส่ไปเอาเองโลดต้องต้อนเขาเนี่ยวเนี่ยวนะอันคิเลียพันนะเป็นภาษากรีกนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าใครเก่งอังกฤษไปเปิดดิกชันนารีไม่พบเพราะพวกกรีกนี่เป็นต้นตำรับที่เจริญมาก่อนโสเครติสอริสโตเติลอนักรักโบราณเพราะฉะนั้นลักษณะของพุทธศาสนาของเรานั้นเคยอยู่บ้านนี้เมืองนี้เป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นแกนกลางแห่งวัฒนธรรมครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเบืองขาดระเบียบวินัยแต่ก่อนนั้นไม่ขาดระเบียบวินัยช่วยเหลือกันดีงามเพราะอำนาจแห่งธรรมบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่านเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนเต็มไปเฝ้าคนไข้ล้ำกับบ่ได้ร้องเพลงในเดินบ้านกับบ่ได้ผู้เฒ่าหายแต่ก่อนจะห้องโฮ้โคสังกาหลายเพิ่นไข้เพิ่นหนาวอยู่บ่เห็นบ่พากันไปนอนเฝ้าคนไข้ย่ามื้อเช้าไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขาได้สิ้นตอนน้าปลาตอนไงหมากใหม่หน่วยแซบหน่วยหวานถือมาโอ้ยคือหอดเด้เพิ่นคลําเฮือนนั้นเพิ่นไข่คลําอยู่คลํากินเอาไปฝากเอาไปต้อนมีแต่พี่แต่น้องคู่มือนี่เฮือนนี่ไข่งามงามเพื่อนนี่เปิดสติงคอมโบอยู่ตึ้งตึ้งตึ้งตายซะหัวมันจะได้เล่นไฮโลแมลงนี่เพิ่นตึ้มตึ้มตึ้มอยู่นะไม่มีความเกรงใจกันเลยพอจะตายมั๊บ สมัยโบราณถ้าตายยิงปืนตู้มบ่มีธรณีกันแสงพอได้ยินเสียงปืนปั๊บผู้หญิงตักเข่าหลดแม่ออกข้างหลายในตักเข่าแล้วตักเข่าไปเห็นยังไปเพาะบุญบุญมันบ่ทันใหญ่เพาะซะก่อนใหญ่มากจังสิเป็นหมากเมื่อเราปลูกต้นไม้เราต้องเพาะซะก่อนเอาเม็ดมาลงดินเอิ่นว่าเพาะแบบนั้นเป็นเบี้ยใหญ่มากเอาไปปลูกง่ายไปปลูกไปบงไปเพาะบุญเพิ่นบอกเถอะเพาะไว้ผู้นั้นตายผู้นี้ตายเฮือนดีไปเพาะไปหม้อเอาข้าวสารข้าวซุปไปซอยเพิ่นเถื่อเฮาตายบุญก็เป็นหมากฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันพอได้ยินเสียงปืนปั๊บหามีดหาผ้าหาควนหาเลื่อยไปซอยตัดใหม่เลื่อยใหม่เฮ็ดโลงตัดฟืนเตรียมสถานที่เฮาหากเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอดและนั่งมวยห่มกันเมียนขาบทรงสวยสมจูดพร้อมสการไห้ทรงถึงอ้ายน้องเอ้ยพุ่นหากพี่นี่แม่นน้องปองดองหักแกนถึงย่ามทุกข์ยากแขกว่านเอิ่นซอยกันอยู่กันสบายคนมื้อนี่ตายปั๊บเสียงดนตรีธรณีกันแสงแนงแนงแนงแนงแนงแนงถือถ้วยไฮโลสำลับสำลับสำลับไปหลดพ่อปานอยากนบให้ตายมือละเศร้าจะได้เล่นไฮโลพ่อไปเล่นไฮโลไม่ได้เห็นอย่างได้หันซอยยังแต่บ่ซอยซอยอยู่ซอยกินซอยกินหลับซอยกินอันนั้นน้องก็เล่นกินเหล้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยสังคมเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสังคมชาวพุทธเอาบุญปาดนี่บ่นี่ได้บ่ศาสนาเฮาสิอยู่บ่ได้ทุกวันนี้สังคมชาวพุทธลักษณะทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเกือบหน้ามือเป็นหลังมือสังคมพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยก็เหมือนกันได้เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีการแสดงธรรมบุญพระเวทสันดรเนี่ยนั่งเป็นแถวสุดแม่นบ่แม่ใหญ่ผู้ใดเกิดก่อนเคยไปฟังพระเวทเนาะพระจะนั่งเป็นแถวนั่งฟังกับโยมเพื่อให้กำลังใจโยมนั่นรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าว่าพระฟังธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมโดยเคารพเทศแห่งบ่มวนสําตะกี้ฟังบ่ขึ้นตังงาตังงาตามมาทางปากกาเส้นตัวสถางอาหาภิกขเวตังงาตังงาตังงาก็ฟังอยู่หั่นไล่นกไล่ไม้นัดสุขานกกระโดกห้องบินไปสังฆานกใสเล่าเหตุการณ์บอกข่าวสารถูกสิงนกนกนกหยังเนาะอันนี้ยังอ่านบ่ได้เอิ้นมาถามตั้งแต่อีกโอ้ยว่าเป็นนกไซบอกอันนั้นแล้วนกไซเราเหตุการณ์บอกข่าวสารถูกสิงห้องแล้วจึงบินไปฟังกันจนเมื่อจนคำไม่ได้มีความหูยังดอกไล่นกไล่ไม่ไล่หมูไล่หมาไปเข้ากับฟังด้วยความเคารพธรรมอันนี้ก็พระขึ้นธรรมะนะโบตัสสะภะคะวะโตหาวงาบโลดจ้าคนเหงานอนมาแต่ยามใดปานต้องมนมายาลาวขันเป็นพระกันพอพระจะขึ้นเทศพระย่างหนีเหรอนุ้ยไงนุ้ยไงไปโสบยาห้วนเฮี้ยนนู่นเฮี้ยบอกมาไกลเลยเพิ่นบ่ฟังเลยพระไม่ฟังเทศทุกวันพระฟังหยังบัดเนี่ยฟังลำโดยเคารพดูหนังโดยเคารพขันมีงานวัดว่าสันมีหนังบอกมีหมอลำคณะใหญ่หมอลำชิ่งว่าสัญญาคู่กับเบิ้งสับลาเบิดคืนยังแก่งคือกันอย่างนี้ก็เรียกว่าฟังลำโดยเคารพดูหนังโดยเคารพทุกวันนี้หนังเอามาฉายในวัดมีมากทุกสิ่งทุกอย่างแก้ผ่าออกมาหลอดเขาบอกเพื่อนหักกันแทงกันกระไดคันว่าสั่งกันกระถือปืนออกมาไล่ยิงกันหลอดพระสงฆ์เจ้ากับเบิ้งโอ้ยอย่าบังข่อยหลายข่อยแห้งบ่เห็นหน่อยนักเข้าไปเองหม่อมมันสาบ่เนาะว่าซั่นแดจังซี่มันก็สิอยู่ได้บ่ล่ะไม่ฟังธรรมโดยเคารพแต่เวลาฟังหมอร้องหมอลำเคารพแท้ๆวันเสาร์วันอาทิตย์ดูมวยโดยเคารพเข้าไปอีกบาทนึงเปิดแต้มกับหัวตุ่มใส่กันเจ้าสิเอามุมไหนว่าน้อยว่าซั่นมันเป็นทั้งนี้ดอกทั้งอื่นผู้เดือกไปเห็นมาเล่าให้ฟังถ้าอย่างนี้มันจะอยู่ได้ไหมศาสนาของเราญาติโยมก็เหมือนกันนี่ศาสนาจะพังจะเสื่อมลงไปเนี่ยมันเริ่มเสื่อมจากภัยภายในแล้วก็มาสู่ภัยภายนอกคนแต่ก่อนเพิ่นบวชดลเด้บ่คือคนมื้อเนี่ยบวชดลอย่างน้อย3ปี4ปีเอิ้นมาเป็นจานครูจานซาเนี่ยมีแต่ผู้อยากได้เฮ็ดลูกเขยคนมื้อนี่สิกตั้งแต่บ่ทันได้บวชพุ่นเอา15มื้อว่า7มื้อว่ามันจะเห็นยังละเมื่อนับมาอย่างเงี้ยไปถึงก็เป็นบวชดีๆแล้วก็นั่งนับเหลืออีก5วันเว้ยเหลืออีก4วันเว้ยมันจะไปเห็นยังละไปบวชนั่งนับนิ้วตีนมือถาสิกอยู่เสือเป็นหยังเขาจะจังบวชบ่ดนบัดบ่ดนตัวเอาเนี่ยไปแอ้วค่ะอยู่วัดพุ่นบัดยามฝนตกใหม่ฝ่าห้องใหม่เขาเจ้าหาหล่อเอากบเอาไม้ไผ่ไปเป่าเวกๆๆๆๆๆงามหลอกทงกบมันว่าเป็นหมู่มันก็แอบโอ้อยู่ตรงนี้มันจังไปขุดเอามาลากมาต้มมาปนพระก็คือกันถือแอ้วปานกบเดี๋ยวนี้มือดีขึ้นดีโพนตั้งห้านมอลำบักขาบอลเลยอยู่ในวัด มาฉายโว้ยหนังบทเดียวหนังบทเดียวหมอลำพระกระเบิงอยู่หันมาอยากซิกตัวบ่แม่นพระอิฐพระปูนเว้ยมาโป้มาเปื่อยเอาดอกกระเดียมแม่หมอลำมูว่าสั่นเปิดฉากมาใน2ชั่วโมงยังบ่ทันรู้จักจ้างมันแม่นหมอลำบ่หรือมันหมอห้องบ่หรือมันหมอดินตายบ่ได้ซักขยงคงบังเว้ยเสื้อผ้ากันบ่ทันได้แล้วซ้ํายิบขาดหน้าขาดหลังว่ายกตีนใส่หน้าหันก้นใส่เปิดใส่ก็ยังพากันไปเบิ่งโอ้ยจังสิเหมือนกันหมดเท่านั้นแล้วศาสนาสมัยก่อนเพิ่นลำอยู่คือกันบุญพระกฐินบุญพระเวทสันดรบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสะล่องสลาบุญปั่นเข่าจีเดือนยีเดือนเกียงหมอลำมาเนี่ยลำเป็นเรื่องบุญบุญกฐินนี่แม่นผู้ใดเฮ็ดก่อนกฐินบูดเป็นจังได๋กฐินเนาเป็นจังได๋กฐินเศร้ามองเป็นจังได๋ทําแล้วได้อานิสงส์หยังแหน่อานิสงส์5มาติกา8ฟังหมอลำแล้วมีความรู้ถามกันซอกันอันนี้มันสิมีความรู้หยังฟังแล้วมีแต่กิเลสเป็นอันว่าวัดวาอารามของเราเนี่ยหมดสังขานุภาพธรรมานุภาพยามมื้อเช้าจะมาสวดสัพพธัมมานุภาเวนะเพิ่นว่ายามสิกินข้าวแปลว่าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงบ่มีดอกเดียวนี่เว้าซื่อๆมันต้องสวดใหม่สัพพกิเลสานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงต้องว่าจังซั่นคันให้คนมาวัดนี่เขาจะเอาธรรมะล้วนๆเอาพระสงฆ์แสดงธรรมให้ฟังพาเจริญสมาธิภาวนาจังซี่มันจึงเอิ้นว่าสัพพสังขานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาโน่นเขามาเบิ่งหนังเขามาหลายๆนั่นเขามาเบิ่งหมอลำเขามาดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสเขามาเพิ่มพูนกิเลสของเขาเพิ่นจึงเอิ้นว่าสัพพกิเลสานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงจังพากันลังหย่ำๆมานี่สัพพธรรมานุภาเวนะมาเต็มศาลาวัดศรีสุมังจังซี่จังแม่นสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะแต่ก่อนน่ะพระสงฆ์มีอนุภาพสามารถบอกแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นจังเอิ้นยังคู่นี่ว่าอัญญาเคยได้ยินบ่ตะกี้เพิ่นเอิ้นพระอัญญาที่ไปใส่เนาะอัญญาอัญญาครูแปลว่าเป็นครูแม้กระทั่งอาชญาเนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูเป็นครูของชาวบ้านยันครูของครูครูของพระราชามหากษัตริย์เป็นตัวอย่างจังเอิ้นพระว่าอัญญาอัญญาครูน่ะเว้าเว้าหลายมันซ่ากันซิว่าอัญญามันยาวกว่าเลยลาดแต่ญากับครูเนี่ยครูมาแล้วเนี่ยครูนั่นแปลว่าอาชญาครูเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูของคนทั่วไปแม้แต่พระราชามหากษัตริย์เดี๋ยวนี้เนี่ยครูแปลว่าเขาต้มบาตรนี่ภาษาบาลีคำนึงยาครูไปว่าข้าวต้มหรือสิเป็นจังซี่บ่บุเดี๋ยวก็สิเอาบุญมื้อใดห่อข้าวต้มซะก่อนมื้อนี้มื้ออื่นบุญมาซะปานเนี่ยครูอยากข้าวต้มอันนี้ก็ได้เอาแนวอื่นก็ได้เด้อเป็นว่าเดี๋ยวนี้สัพพสังขานุภาเวนะอนุภาพพระสงฆ์อนุภาพแห่งพระธรรมหมดไปมีแต่อนุภาพกิเลสคันว่าเอาบุญมาซั่นขายเหล้าอยู่ในวัดกินเหล้าอยู่ในวัดร้องรำทำเพลงอยู่ในวัดถ้าอย่างนี้หมดสัพพธรรมานุภาเวนะไม่มีอนุภาพพระธรรมไม่มีอนุภาพพระสงฆ์เอ้าถ้าท่านอยากจะเห็นสัพพธรรมานุภาเวนะไปที่วัดอาตมาวันที่10มกราวันที่17 7วัน7คืนท่านไม่ต้องไปอยู่ก็ได้ไปดูไปดูว่าตรงนั้นน่ะเขามีอะไรหนังไม่มีหมอลำไม่มีบ่มีดอกมีดีดมีเด่ามีเด่นมีสักโยงคลองบางไม่มีเสียงพินซึ่งแต่ถ้าท่านไปแล้วคนมากกว่านี้หลายเท่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนุ่งขาวห่มขาวนอนกับดินกินกับทรายปีที่แล้ว1,200กว่าคนมาทั่วสารทิศปีหน้าที่จะมาถึงอาตมาคาดว่าอาจจะถึงไม่ถึง2,000ก็อาจจะอย่างน้อยเพราะว่าทางภาคกลางภาคใต้ถามมาเหลือเกินเดี๋ยวนี้ถามวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมามีน้อยที่สุดก็คือชาวจังหวัดสกลนครของเราเท่านั้นจังหวัดอื่นเยอะเลยแสดงว่าเขารู้จักธรรมานุภาพขึ้นมาพระธรรมดูดเขาพระสงฆ์ดูดเขามาแล้วเป็นยังไงอาตมาพาตื่นตีสองคือกันเจ็ดมือในทุกวันเจริญสมาธิภาวนายันผู้แล้วสว่างเทศในฟังหลังจากนั้นแยกย้ายอาบน้ำอาบท่าเตรียมภาชนะใส่อาหารถึงเวลา3โมงตีระฆังรวมเข้าแถวตักอาหารใส่ภาชนะกินเวลาเดียวข้าวต้มไม่มีบ่ได้เลี่ยงเนี่ยเลี่ยงง่ายๆเป็นหยังข้าเจ้าจังมาได้มานำศีลมานำธรรมบุคคลเหล่านี้บ่ได้มาอยากมวนมาอยากจะฝึกฝนอบรมตนเองมาสรรมาสร้างมาสะสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งอริยะญาณธรรม อย่างนี้ไม่มีกิเลสในวันที่17ไปลองดูก็ได้วันที่17จะมาถึงนี่เดือนตุลาเนี่ย17เป็นวันมหากฐินสามัคคีทั่วทิศกรุงเทพอุบลราชธานีมุกดาหารทั่วไปมารวมกันวันที่17นุ่งขาวห่มขาวทุกคนเช้ากลางคืนตื่นตี2เจริญสมาธิภาวนาถ้าใครตื่นไม่ทันก็อาจจะมาตามหลังตี3บ้างตี4บ้างยันสว่างแล้วก็ฟังธรรมรับอรุณธรรมิกถาก่อนฟ้าสางหลังจากนั้นเลี้ยงอาหารถวายพระทหารพระถวายกฐินแสดงธรรมเทศนาจบแยกย้ายกันกลับทั่วสารทิศก็มีอย่างนี้อาตมาทำอย่างนี้สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เขาก็มาทอดผ้าป่าโทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีปมาว่าอยากจะเห็นลำชิ่งว่าอย่างนี้อยากจะเห็นลำชิ่งให้อาจารย์ไปเที่ยวที่ตอลำชิ่งมาเขาจะจ่ายเองหมดทุกอย่างไม่ให้เล่นที่วัดจะไปเล่นนอกวัดอาตมาโทรศัพท์กลับคืนวัดเอาไปทอดวัดไหนก็ไปถ้าจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่เอาเด็ดขาดทำลายภาพพจน์ทำลายศักยภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าจะขอไว้วัดหนึ่งในจังหวัดสกลนครเนี่ยถ้ามันไม่ได้กินให้มันไส้รากดินไปเลยจะไม่ยอมก้มหัวให้แก่สิ่งเหล่านี้จะเอาธรรมานุภาพและสังฆานุภาพพวกฝรั่งเขาก็พูดรู้เรื่องเขาพูดรู้เรื่องเพื่อนเขาฟังเขาก็มาไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยบอกเขาว่าไปดูที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเอามาในงานหรอกมันสิ้นเปลืองงานชนิดนี้ไม่มีประโยชน์เป็นบาปพระพุทธเจ้าบอกเป็นบาปผู้ใดจ้างหมอร้องหมอลำมาให้คนอื่นดูจนสนุกสนานเพลิดเพลินจนจิตเขาแตกใจเขาเพลเขาอยากมวนน้ำมูนั่นเห็นหนังแก่ผ้าไม้แล้วมาทำลายจิตใจเขาพระพุทธเจ้าว่าตกนรกทั้งนั้นบ่ได้สวรรค์ข้อหน่อยเลยขาดทุนอย่างย่อยยับฝรั่งเขาก็ฟังรู้เรื่องเขาก็มาทอด 3-4 คนมาทอดปั๊บ2ชั่วโมงให้อาหารให้อะไรก็ยังไม่กินเทศให้ฟัง10กว่านาทีถวายสตางค์แสนกว่าบาทแล้วสบายนี่ธรรมานุภาพสังขานุภาพเสร็จแล้วประเทศบันทึกเสียงเป็นภาษาฝรั่งบ้างไปให้เขาส่งให้เอาไปศึกษาไปอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราจะยังอยู่ได้แต่ทุกวันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยแม้แต่งานวัดงานวังงานพระธาตุเชิงชุมเนี่ยพ่อแม่ของเรารักษาพระธาตุนี้มาพระเจ้าสุวรรณพิงคานพ่อเมืองสกลนครสามารถมีศรัทธาจะตัดคอฝังลงไปบูชาพระธาตุพระนางนาลายเจนเวงได้เตือนสติว่าเมื่อชีวิตของพระเจ้าพี่ยังมีอยู่นั้นก็เป็นที่รวมรงแห่งรัตนะคุณงามความดีทั้งหมดรวมอยู่ในชีวิตเอาชีวิตไว้รักษาอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนาบูชาพระธาตุจะไม่ดีกว่าการตัดหัวบูชาหรือเพราะว่าชีวิตนั้นมีคุณค่าเหนือรัตนะอื่นใดแล้วท่านก็เลยได้สติขึ้นมาขนาดว่าจะตัดหัวบูชามีศรัทธาในพระศาสนาถึงขนาดนั้นมาถึงพวกเราผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานของพระธาตุของพระเจ้าสุวรรณเพ็งทานเอาบุญมาท่าเชิงชุมนิมนต์อาตมามาเทศปีที่แล้วอบรมสมาธิภาวนามาเห็นว่าป่านป่วยสุขจำประแดกบัดเนี่ยจ้ามันเสียงยังโดยยังกลางวันแท้ๆนี่จะหยุดให้สัก30นาทีก็ไม่ได้เสียงโฆษณาเสียโอ้ได้อย่างนี้มันไม่มีธรรมานุภาพไม่มีสังขานุภาพไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมในที่อย่างนี้เคารพธรรมขนาดพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมเสร็จท่านก็ไอแล้วก็เคาะประตูคนก็จำเสียงไอได้กระแอมโอ้พระพุทธเจ้ามาเตรียมกุลีกุจอต้อนรับท่านนั่งและพากันกราบเมื่อท่านนั่งดีแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ราธะธรรมปริยายของเธอนี่พิสดารยาวมากละเอียดมากเรายืนฟังตั้งนานจนปวดหลังแต่พิสดารละเอียดมากไพเราะมากทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดแสดงว่าท่านยืนฟังจนปวดหลังปวดเอวท่านไม่เข้ามาเพื่อทำลายบรรยากาศท่านเคารพธรรมอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดธรรมานุภาพสังขานุภาพเอาบุญต่อไปนี่อาตมาอยากจะชักชวนพวกเราว่าลักษณะสังคมของเราเดี๋ยวนี้ลอยไปตามอำนาจฝ่ายต่ำกันหมดแล้วไม่มีใครบอกใครไม่มีใครเตือนใครบางทีพูดมาดีๆเนี่ยถูกด่าเป็นกระบุงอาตมาทุกวันนี้ปองตกนะเทศไปหัวเราะไปแล้วก็คิดในใจว่าถ้าใครจะด่าก็เชิญด่าแต่เราจะไม่โกรธเราจะรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงรักศาสนารักพี่รักน้องรักความถูกต้องดีงามเดี๋ยวนี้พวกเรานั้นเอาบุญกันเนี่ยเอาบุญเพื่อทำลายไม่มีบรรยากาศแห่งศีลไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมแห่งศาสนาฟังดูพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องบุญลักษณะสังคมชาวพุทธเอาบุญให้ผิดกันมาก